elektrony Taurona, no to śmiało. Tauron.pl / fotowoltaika i już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 26 kwietnia, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Kolejną ustawę o tarczy antykryzysowej i rozwiązania dotyczące zasiłku opiekuńczego zapowiada premier. Jednorazowe długopisy, rękawiczki i maski. W Kujawsko-Pomorskiem trwają wybory uzupełniające. Co dalej z akcją w Biebrzańskim Parku Narodowym? Dziś decyzja, czy odwoływać część służb. Rząd ma wkrótce przedstawić rozwiązania dotyczące sposobu opieki nad dziećmi, w tym zasiłku opiekuńczego, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Mówił też, że wkrótce do Sejmu trafi kolejna ustawa poszerzająca tarczę antykryzysową. Przywrócenie zajęć w szkołach zgodnie z zaleceniami epidemiologów na razie nie jest możliwe. Dlatego, wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, kontynuowany będzie program wsparcia rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi. Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy sposób umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3. A dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki, podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Premier Morawiecki zapewnił też, że rząd planuje kolejne ustawy udoskonalające tarczę antykryzysową. Rozwiązania, które w sposób jednostkowy traktują bardzo ważne sprawy, jak to, że wystąpimy do Komisji Europejskiej o zwolnienie z VAT-u na książki, ale również rozwiązania dotyczące ZUS-u, mikrofirm, a także bardzo dużych firm. Premier mówił, że dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej udało się do tej pory uratować w Polsce od 1,5 do 2 milionów miejsc pracy. Witold Banach, Polskie Radio. W związku z epidemią szkoły są zamknięte do 24 maja. Matury natomiast rozpoczną się 8 czerwca. Między 16 a 18 czerwca planowane są egzaminy ósmoklasisty, a 22 czerwca egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. O tym, jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości, mówił w TVP Info minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Podkreślił, że trzeba będzie przestrzegać środków ostrożności. Jeżeli będzie nadal jeszcze obowiązek noszenia maseczek w czerwcu, to oczywiście w drodze do szkoły, przez te korytarze, przy dojściu do sali egzaminacyjnej, także będą musieli nosić maseczki. Natomiast prawdopodobnie już na sali egzaminacyjnej, gdy będą siedzieli w odległości 2-3 metrów od siebie, uczniowie przecież nie będą do siebie odwracali się podczas egzaminu, to spokojnie moim zdaniem mogą pisać bez maseczek, ale tu będziemy kontaktowali się z inspekcją sanitarną i z ministrem zdrowia i przed egzaminem damy ostatecznie decyzję w tej sprawie. MEN przewiduje, że wyniki matur będą znane do 11 sierpnia. W Aleksandrowie Kujawskim dziś przedterminowe wybory burmistrza miasta, a w Ciechocinku wybory uzupełniające do Rady Miasta. Zgodnie z zaleceniami sanepidu są odpowiednio zabezpieczone, mówi dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski. Wejście do lokalu wyborczego będzie następowało na wezwanie. W lokalu wyborczym nie będzie mogło przybywać więcej niż 2 osoby i będą wchodziły pojedynczo. W części tych budynków jest możliwość, że wyborcy będą wchodzili jednym wejściem, a wychodzili innym wejściem. Będą im udostępnione jednorazowe rękawiczki, długopisy jednorazowego użytku. Wszyscy będą mieli oczywiście też i maseczki. Odpowiednio zabezpieczeni są również członkowie komisji wyborczych. Do 11 273 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 524 osoby zmarły, wyzdrowiało ponad 2100 chorych. Na świecie stwierdzono już niemal 3 miliony przypadków COVID-19. Zmarło ponad 200 tysięcy osób. Na Wyspach Brytyjskich liczba koronawirusa przekroczyła 20 tysięcy. Rząd apeluje do Brytyjczyków, by nie łamali kwarantanny. Good afternoon. Welcome back to Downing Street. Apel szefowej MSW, Priti Patel. Wiemy, że ludzie są sfrustrowani, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Kluczowe jest, byśmy nadal przestrzegali zasad. Liczba zgonów przekroczyła 20 tysięcy. To przypomnienie, że musimy stosować się do zaleceń. Liczby przypadków i śmierci będą się zmniejszać, ale tylko, jeżeli nie zaczniemy łamać zakazów. Dodaje Stephen Powis, jeden z szefów służby zdrowia w Anglii. Nie poradzimy sobie z tym w ciągu paru tygodni. To nie sprint, to maraton. Obecne środki kwarantanny obowiązują przynajmniej do 7 maja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Wiadomo już, że jutro do pracy wróci brytyjski premier Boris Johnson, który przechodził rekonwalescencję po zakażeniu koronawirusem. Sztab zarządzający dogaszaniem pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym będzie dziś podejmował decyzję, czy wycofywać część strażaków, którzy biorą udział w tej akcji, poinformował o tym rzecznik straży w Białymstoku Tomasz Gierasimiuk. Pożar strawił około 5,5 tysiąca hektarów parku. Wczoraj strażacy informowali, że ogień już się nie rozprzestrzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i we wschodniej połowie kraju, miejscami przelotny deszcz. Najcieplej 16 stopni będzie w Szczecinie i Wrocławiu, w Olsztynie i Warszawie 14, w Suwałkach i Białymstoku 11. Na południu porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG za 1790. Taniej o ponad 200 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Osiem minut po ósmej. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 12 do południa. No i do południa no sporo atrakcji, bo będzie zagadkowa niedziela, będzie sporo słuchowisk, będą telefony od Państwa, bo czekamy na nie pod numerem 22 i 73 oraz mail, na maile pod adresem ukf@polskieradio.pl. Mogą Państwo pozdrowić swoich przyjaciół, rodzinę, znajomych, bo po to jesteśmy, po to, żeby być z Państwem dzisiaj w ten niedzielny poranek. Mało tego, jeszcze po 10 połączymy się z naszym trójkowym kucharzem, czyli z Jakiem Uścińskim, który powie, jak sobie umilić niedzielny dzień. No i będzie plastik po godzinie 11, czyli Paweł Radziszewski, Agnieszka Brucan powiedzą, co u nich słychać. Płyta podobno już prawie gotowa. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Piasek morskich plaż, języki czułych fal, piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Wraz ze swoimi dziećmi w piosence Nie chcę zmieniać nic. Ładny utwór, ładnie brzmi, no ale nie ukrywam, że troszkę mam łzy w oczach, kiedy tego utworu słucham, bo jest wzruszający po prostu. Plastik po godzinie 11 w Trójce i Plastik w tej chwili również u nas. Thank you. Lazy Day zespół Plastik, Agnieszka i Paweł będą u nas już dzisiaj. A po 12:00 Katarzyna Borowiecka zaprasza Państwa do radioodbiorników. Będzie między innymi opowieść o kilku płytach Agnieszki Szydłowskiej. Będzie rozmowa z Katarzyną Figurą o jej udziale w filmach zagranicznych. Będzie również około 14:30 powieść Bracia Sisters. Bracia Sisters to ta książka, która u mnie w domu leży przy łóżku. Mam ją cały czas. Sięga po nią, kiedy mam ochotę poprawić sobie humor, bo jest to naprawdę niezwykłe wydawnictwo. To będą czytali panowie Paweł i Rafał Królikowscy. Po 15:00 Hirek Wrona, więc będzie mnóstwo dobrej muzyki na pewno. No i będzie koncert po 19:00, czyli Motion Trio między innymi, a w dwójce po 21:00 w programie drugim Polskiego Radia Karol Szymanowski i koncert skrzypcowy op. 35. To będzie Krzysztof Penderecki dyrygował, więc no, atrakcja niezwykła, także proszę być i u nas, i u kolegów w programie drugim. A my co? A my teraz czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. No i telefon pierwszy mamy i utwór dość długi, ale piękny. Można zamówić piosenkę Marka Grechuty, Koropot, dlatego że jestem rodowitym zamościaninem i lubię twórczość Marka Grechuty. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdo zbiorł Wega, patrząc na ziemię zgadnie. Kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.

Senna kołysanka i Krystyna Prońko. Utwór, którego nie słyszałem już naście lat chyba, a po latach brzmi absolutnie pięknie. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Zachęcałem Państwa do pisania i dzwonienia, bo mogą Państwo dziś do południa być wraz ze swoimi bliskimi. Dzięki trójce mogą Państwo dzwonić, pozdrawiać, wybrać swoje ulubione utwory. Te nowe i te nieco starsze. Teraz te jeden z nowszych. Można by prosić o piosenkę tytułową z filmu Narodziny Gwiazdy. Dzisiaj żona ma urodziny. I to takie ładne. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm up the deep end. Gaga i Brady Cooper z filmu Narodziny Gwiazdy. Ja chyba wolałem ten film poprzedni. Zresztą ten film ma już trzy wersje. Tej pierwszej prawie nikt nie pamięta. Tę drugą, gdzie była Barbara Streisand, no pewnie ludzie w moim wieku jeszcze pamiętają, ale ja już jestem starszym panem, także mam prawo pamiętać takie rzeczy. Teraz będzie przybój i będzie nocny tramwaj. No a propos nocnego tramwaju, to jeśli państwo nie muszą jeździć komunikacją miejską, to może po prostu lepiej pójść na spacer. Trójka. Program trzeci.

nie ukrywam, że z muzykami z grupy Dub rozmawiałem wielokrotnie, ale nigdy nie spytałem, skąd pomysł na taki tytuł Fryzjer na plaży. No, przy okazji chyba zrobię to jednak po raz pierwszy za jakiś czas. Miło jest przeglądać płyty, których nie sprzedało się od dawna. No i dźwięki, które są bardzo przyjemne, a o nich troszkę zapomnieliśmy. Tea Time, Smolik i Nowika. Au! Trójka. Program trzeci. Coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas. Co było ledwie nutką rzewną, zmienia się w pewność tego, że... Au!